एक तोहफा प्यार का, तेरी दोस्ती से मिला है मुझे एक तोहफा प्यार का। है बदनसीबी हमारी सनम, न मिल सका प्यार आपका। दोस्ती से मिला है मुझे एक तोहफा प्यार का। तेरी दोस्ती से मिला है मुझे एक तोहफा प्यार का। सका प्यार आपका, तेरी दोस्ती। तेरी दोस्ती से मिला है मुझे एक तोहफा प्यार का। एक तोहफा।